córeczka. Ty to słynie dziureczka. Ty to słynie dziureczka. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 stycznia, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zlokalizowano wrak cementowca, który zatonął u wybrzeży Szkocji. Możliwe, że zostanie wydobyty na powierzchnię. Skazani w procesie o zabójstwo dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU w Bydgoszczy, ścigani. Wysłano za nimi listy gończe i europejski nakaz aresztowania. Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego. Ulicami setek miast w Polsce i za granicą przejdą Orszaki Trzech Króli. Udało się ustalić, gdzie dokładnie spoczywa wrak statku Cemfjord, który zatonął w sobotę u wybrzeża Szkocji. Nie odnaleziono żadnego z członków załogi, 7 Polaków i Filipińczyka. Armator jednostki, hamburska firma, nosi się z zamiarem podniesienia statku. Wrak Cemfjorduk spoczywa po wschodniej stronie cieśniny Pentland Firth, oddzielającej północny cypel Szkocji od archipelagu Orkadów. Statek spoczął na dnie do góry dnem. Jego pozycję potwierdził latarniowiec Pharos, badający dno przy pomocy sonaru. Nie udało się odnaleźć żadnego z członków załogi, 7 Polaków i Filipińczyka, pomimo szeroko zakrojonej operacji ratunkowej w sobotę i niedzielę. Wydobyto jedynie dryfującą w cieśninie Pentland tratwę ratunkową, najwyraźniej zerwaną z pokładu statku. Część ratowników jest zdania, że ciała załogi znajdują się przypuszczalnie wewnątrz wraku, gdyż przy sztormowej pogodzie marynarze z pewnością zabarykadowali wszystkie drzwi i bulaje, co nie pozwoliło im opuścić pokładu, kiedy statek został przewrócony do góry dnem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Dwóch członków amerykańskiej reprezentacji w narciarstwie zginęło w lawinie w austriackich Alpach. Do tragedii doszło na zachodzie kraju, w ośrodku narciarskim Zelden. Amerykański Związek Narciarsko-Snowboardowy napisał w komunikacie, że zabici to 20-letni Ronnie Berlak i 19-letni Bryce Estle. W Zelden, w popularnym ośrodku narciarskim w austriackim Tyrolu, mieści się baza amerykańskiej załogi narciarzy alpejskich. Są listy gończe i europejski nakaz aresztowania za skazanymi w procesie o zabójstwo dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU w Bydgoszczy. Do tej pory spośród 5 zamieszanych w sprawę mężczyzn do aresztu trafiło 2. Gdzie przebywa pozostała trójka? Tego policji na razie nie udało się ustalić. Stąd decyzja bydgoskiego sądu o wydaniu za Adamem Smolińskim, pseudonim Smoła, europejskiego nakazu aresztowania oraz poszukiwaniu Henryka Lewandowskiego, pseudonim Lewatywa, i Krzysztofa Barańczyka, listami gończymi. Wyrok w sprawie sprzed 16 lat zapadł 2 tygodnie temu. Były dealer samochodowy spod bydgoskiej Brzozy, Tomasz G., Lewatywa i Smoła, zostali skazani na 25 lat więzienia. Pierwszy za zlecenie zbrodni, drugi za jej organizację, a trzeci za to, że pociągnął za spust. Tomasz Z. i Krzysztof Barańczyk mieli pomagać Adamowi Smolińskiemu w ucieczce. Im sąd wymierzył kary 12 i 9 lat więzienia. Na ogłoszeniu wyroku oprócz Tomasza G. nie było nikogo. Oskarżeni odpowiadali bowiem z wolnej stopy i nie mieli obowiązku stawić się w sądzie. Po odczytaniu wyroku z budynku wyszedł także skazany biznesmen. Tymczasem sąd postanowił o tymczasowym areszcie skazanych. Tomasza Z. policja zatrzymała w autobusie jadącym do Niemiec. Tomasz G. przed Sylwestrem sam zgłosił się na policję. Trafili do aresztu. Na wolności ciągle pozostają Henryk Lewandowski i Krzysztof Barańczyk. Ich policja poszukuje listami gończymi. Za Adamem Smolińskim wydano europejski nakaz aresztowania, informuje sędzia Włodzimierz Hila, rzecznik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. W stosunku do oskarżonego sąd pozyskał taką informację, że on przebywa w Niemczech. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Katolicy obchodzą dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, powszechnie nazywaną Świętem Trzech Króli. Wierni wspominają trzech magów, nazwanych także mędrcami i królami, którzy przybyli do Betlejem w poszukiwaniu narodzonego Jezusa. To wydarzenie kryje w sobie głębokie znaczenie, podkreśla ksiądz Bogdan Bartołt. Najważniejszym przesłaniem jest to, że Jezus Chrystus przychodzi do wszystkich. My mówimy bardzo często, że ci mędrcy ze wschodu uosabiają jakby całą ludzkość. Ulicami ponad 330 miejscowości w Polsce i za granicą przejdą orszaki Trzech Króli. W Hiszpanii, zgodnie z tradycją, to oni dziś rano zostawią na parapetach okien świąteczne prezenty. Do barcelońskiego portu Trzej Królowie dopłynęli statkiem. Tam chlebem i solą przywitał ich burmistrz miasta i wręczył magiczny klucz, który otwiera drzwi do wszystkich barcelońskich mieszkań. W Madrycie tematem tegorocznego przemarszu jest muzyka. Mędrców ze wschodu przywitał chór i zespół jazzowy. Karoce ozdobiono instrumentami. Jedną zamieniono w ogromny fortepian, inną karocą przejeżdża przez miasto orkiestra przebrana za pingwiny. Bardzo lubię oglądać Trzech Króli i kolorowe światełka. To jest bardzo piękne, mówił kilkuletni widz przemarszu. Królowie odwiedzą sierocińce i szpitale dziecięce. Rano zaś dzieci sprawdzą na parapetach, czy zostawili im prezenty. W tym roku statystyczna hiszpańska rodzina wydała na nie 210 euro, o 50 mniej niż na początku kryzysu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rosja w okowach zimy. Drogowcy walczą z silnymi opadami śniegu, a synoptycy zapowiadają na najbliższe dni 20-25-stopniowe mrozy. Telewizja Rosja 24 poinformowała, że padający przez 3 dni śnieg sparaliżował ruch na drogach w większości rosyjskich regionów. Zamknięto transkaukaską magistralę, drogę łączącą Rosję z Osetią Północną i Gruzją. Na 12 głównych rosyjskich trasach uruchomiono 97 punktów, gdzie kierowcy mogą się ogrzać. Mróz o tej porze roku nie był jednak dla Rosjan zaskoczeniem. Zbliża się prawosławne Boże Narodzenie. W języku naszych sąsiadów ze wschodu funkcjonuje nawet określenie Boże Narodzeniowe mrozy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był serwis Trójki. U nas też mroźno. Temperatura maksymalna od minus 7, minus 5 stopni miejscami na wschodzie oraz w dolinach karpackich do 0,2 stopni na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu. Na krańcach południowo-wschodnich może jeszcze słabo pruszyć, ale opady będą zanikać. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w świąteczny poranek nowego roku, choć to nie pierwszy dzień stycznia, ale słyszymy się po raz pierwszy w roku 2015. Samego dobra Państwu życzę. Może Państwo sobie przypominają, dokładnie rok temu rozpoczynałem też pierwszą audycję roku zespołem, który właśnie za chwilę zabrzmi. Zespołem, który ciągle nie dopracował się swojej pierwszej długo grającej płyty, ale obiecali, że na wiosnę już będzie, zaproszę ich wtedy do muzycznych rozmów, bo to w końcu dobre ludzie. No i utwór jak najbardziej nadający się na początek. Utwór troszeczkę podrasowany. Utwór, który słyszeliśmy rok temu, ale być może jest już tak zmieniony, że niektórzy z Państwa go nie poznają. Mnie się ta aranżacja dość podoba. A więc dobre ludzie, nowy rok. Wielkiego mielenia, miażdżenia ogromnym kołem, czasem wrastania w pokorę. Ten rok jest rokiem utraty, znaczony drogą do pracy nad sobą samym i światem. Czas stukających kołatek, nie tłusty, ani też chudy, jest rokiem nudy, rokiem pokuty, gdy dni coraz bardziej ciężarne, dojrzewa niewidzialne. Rok się rodzi nowy, nowy. Ten rok jest rokiem czekania, rokiem wielkiego płakania, zmagania ze sobą samym, czasem jak struna szarpanym. Ten rok jest rokiem wyroków, rokiem pokornych obłoków sunących po niemym niebie. Czas dochodzenia do siebie, nie tłusty, ani też chudy, jest rokiem nudy, rokiem pokuty, gdy dni coraz bardziej ciężarne, dojrzewa niewidzialne. Rok się rodzi nowy. Rok się rodzi, nowy rok, i rok nam zabrzmiał w bardzo ciekawej aranżacji. Zespół Dobre Ludzie prosto z Katowic. Szymon Babuchowski, gość niedzielny, i koledzy obiecali, jak już mówiłem, że w tym roku nowym tym razem płyta powstanie. No, grają, już kilka tych utworów mają. Naprawdę zapowiada się bardzo interesująco. To taka przyjacielska inicjatywa śląska. Pomyślałem sobie, że rozpoczynając muzyczne rozmowy, jeśli o mnie chodzi, nowy rok właśnie w ten sposób, mamy nadzieję na obfity, dobry rok, w którym wiele będzie się działo także muzycznie na scenie muzyków chrześcijan i będę się starał Państwu jakoś to może przekazywać nie tylko nowości, ale także powroty, bo te także zapowiadają się w tym roku. Jesteśmy w okresie kolędowym. W końcu dzisiaj mamy uroczystość objawienia pańskiego, zwaną popularnie Świętem Trzech Króli. A zatem mamy jeszcze czas kolędowy i chciałbym ten czas wykorzystać tę możliwość. I myślę sobie, że tak dość dobrze w pewien styl, jakim rozpoczął Szymon i zespół Dobre Ludzie, wpisuje się, utwór, który ma już pewnie ze 20 lat, ale brzmi bardzo świeżo. No i też tytuł ma podobny. A zatem także z życzeniami dla Państwa na ten nowy rok. Przyszliśmy z kolędą, nie żałując nóg. Wielka radość dziś na świecie, z szopki bije blask. Niech wam wszystkim, Boże dziecię, nie żałuje łask. Wielka radość dziś na świecie, z szopki bije blask. Niech wam wszystkim, Boże dziecię, nie żałuje łask. Niech zaradny anioł strzeże was za dnia, a wesoły diabeł nocą ognia da. Niech się często u was śpiewa, w oknie kwitnie żart. Gdy będziecie sadzić drzewa, niech urosną w sad. Niech się często u was śpiewa, w oknie kwitnie żart. Gdy będziecie sadzić drzewa, niech urosną w sad. Rozliczne dostatki niech bogacą dom i dorodne dziadki radość wniosą swą. Żyjcie sobie tu jak w kuchu, pijcie z mlekiem miód. Patrzcie, tu roj tam w kożuchu tańczy dla was już. Żyjcie sobie tu jak w kuchu, pijcie z mlekiem miód. Patrzcie, tu roj tam w kożuchu tańczy dla was już. Nie żałujcie sobie szczero złotych słów. Niech was miną swary kapuścianych głów. Niech paruje wśród was zgoda, szybko mija ból. No i strzeżcie się Heroda, bo to podły król. Niech paruje wśród was zgoda, szybko mija ból. No i strzeżcie się Heroda, bo to podły król. Żeby się spełniły wasze życzenia, dajcie coś do picia i do zjedzenia, a dołóżcie jeszcze grosik za śpiewanie to. Zdrowia, szczęścia, pomyślności na ten nowy rok. No myślę, że większość z Państwa rozpoznała głos Jacka Wójcickiego, co prawda młodszy o lat 20, ale jednak bardzo charakterystyczny, z płyty Nie bój się anioła. Na ten nowy rok muzyka Tadeusza Kasatiego, a słowa Elżbiety Kuryło. A teraz jeszcze raz Jacek Wójcicki, również muzyka Kasati, słowa Adam Ziemianin. No to bardzo przecież uznany i słusznie uznany, wielce utalentowany i płodny poeta, artysta z Krakowa, Adam Ziemianin, a więc jeszcze raz Jacek Wójcicki, bardzo odpowiednio do dzisiejszego święta. Kacper, Melchior i Baltazar zgodnie z tradycją wędrowali za gwiazdą, aby pokłonić się nowonarodzonemu Zbawicielowi, a Kasper śpiewał tak. Jak szukać dziś drogi, gdy wkoło zamiecie, gdzie szukać dziś gwiazdy, gdy świat na zakręcie? Z kim szukać nadziei, gdy wszyscy samotni? Z kim szukać stajenki, którą świat nam odkrył? Gdzieś przy stole wigilijnym wolne miejsce czeka. Może ktoś mnie dziś zaprosi, nim przyjdzie pasterka. W kim szukać dziś brata, a kogo unikać? Tak mało dziś śladów brakuje sternika. Czy iść w stronę miasta, czy raczej pod prąd? Jak pytać o drogę, gdy umyka ląd? Na skróty gdzieś poszli Melchior z Baltazarem, a ja w środku nocy nagle sam zostałem. Gdzieś przy stole wigilijnym wolne miejsce czeka. Może mnie ktoś dziś zaprosi, nim przyjdzie pasterka. Kolęda Kaspra, jednego z trzech mędrców, śpiewał Jacek Wójcicki z płyty Nie bój się anioła. Jesteśmy więc w klimacie i czasie święta Objawienia Pańskiego, zwanego Świętem Trzech Króli. Czy ich było trzech, czy nie, nie wiadomo. Darowali dziecięciu złoto, kadzidło i mirrę. Zostali nazwani w Ewangelii magami, a więc mędrcami, uczonymi, astrologami. Prawdopodobnie pochodzili z Persji lub Babilonii. Właściwie odczytali dostępne im także dzięki mieszkającym w Persji diasporom żydowskim proroctwa dotyczące narodzenia Zbawiciela, a więc przybyli najpierw do Jerozolimy, no bo gdzie mógłby się urodzić król, jak nie w pałacu, a potem prowadzeni do Betlejem. To święto oczywiście jest jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich i nie chodzi w nim tyle o zagłębianie się w historyczne meandry, chociaż dzisiaj sporo na ten temat wiemy i wiemy już coraz więcej, ale o to, aby samemu spróbować postawić się w takiej roli jednego z nich, aby samemu zdecydować się na wyprawę. Wyprawę w głąb samego siebie, wyprawę trudną przez pustynię, być może przez ośnieżone lasy, być może wymagającą trudnych i niebezpiecznych walk, spotkań i wytrwałości. Aby w samym domu, w domu domów, w tym najbezpieczniejszym, tej przestrzeni serca, która często okazuje się po prostu stajnią albo żłobem, spotkać Boga, bo On tam jest i nie gardzi żadnym naszym wnętrzem. Antonina Krzysztoń, dla mnie absolutnie ciągle, nieustannie pierwsza dama polskiej zaangażowanej, religijnej pieśni i piosenki. Popełniła kiedyś płytę, która nazywa się A nad śnieg wybieleje, kolęda domowa. Ja wracam do tej płyty bardzo często, właściwie wracam co roku. choć śnieg nie leży. Bardzo autorska i piękna płyta łącząca w sobie tradycyjne kolędy z kolędami autorstwa Antoniny Krzysztoń. Prowadziłaś do Jezusa. Taka właśnie autorska kolęda. Prowadziłaś do Jezusa, tam gdzie czekał na nas Pan, byśmy mogli czerpać z bóstwa niewinnej miłości dar. Ty prowadzisz do Jezusa, tam na ciebie czeka Pan, żebyś mógł zaczerpnąć z bóstwa niewinnej miłości dar. Antonina Krzysztoń, prowadziłaś do Jezusa, muzyka i słowa właśnie wykonawczyni, którą Państwo usłyszeli, z płyty A nad śnieg wybieleje. Szukam Ciebie, Mały Królu, to kolejny utwór, który no, można by kolędą nazwać. Myślę, że bardzo dobrze odpowiada istocie dzisiejszego święta, wpisuje się także w ten właśnie kolędowy czas. Szukam Ciebie, Mały Królu, w wszystkich szopach świata. Zdarłam już tyle par butów przez zimy i lata. Maleńki Jezusie, nawet Cię ten pijak widział w zimnym autobusie. Szukam Ciebie, Mały Królu, Antonina Krzysztoń z płyty kolędowej. Tak sobie teraz przypomniałem, że no ponad rok temu, bo w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 2013 roku gościłem Antoninę tutaj w studio Muzycznych Rozmów i kolędowaliśmy sobie. W roku ubiegłym gościłem ją raz z nową płytą Czekaj. No i mam nadzieję, że ten rok także przyniesie chociaż jedno na żywo. Prawdziwe spotkanie. Chociaż takie spotkanie ze śpiewającym wykonawcą w Państwa domach dziś przecież też jest w jakimś sensie prawdziwe. A zatem raz jeszcze, na koniec i nietypowo bardzo, bo to właściwie taki utwór, którego tytuł należy odnieść do pewnej muzycznej improwizacji, jaką Państwo za chwilę usłyszycie. Bo to też muzyka Antoniny Krzysztoń. Matka Boska na osiołku. Proszę sobie wyobrazić. Tu, ty, ba, ba, ba. Tu. Matka Boża na osiołku, powoli, majestatycznie się kołysząc, na pewno nie wśród śniegu, ale jak najbardziej, myślę, świetnie wyobrażalna dzięki tej ciekawej muzyce. Z Antoniną na razie się rozstajemy, a ponieważ dzisiaj mamy święto Objawienia Pańskiego Trzech Króli, które nam się często kojarzy z pewną egzotyką, no bo ci królowie ze wschodu, z daleka przyszli, dzisiaj przez całą Polskę przejdą orszaki Trzech Króli, to wspaniała inicjatywa, która bardzo szybko się rozprzestrzenia, z roku na rok coraz więcej miast i miejscowości się do niej przyłącza, a więc te orszaki, król europejski, azjatycki, afrykański, bardzo to ciekawe. Zapraszam Państwa serdecznie, żeby się tym zainteresować, a więc egzotycznie być może. No i przy tej okazji chciałem Państwu przypomnieć trochę kolęd z całego świata. Z kolędą przez świat sobie teraz troszkę przejdziemy, choć może nie przez cały oczywiście, ale warto pamiętać, że kolędy nie tylko w Polsce się śpiewa, te tradycyjne i mniej. Niech kolęduje z nami cały świat, na początek zespół Haire. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. Kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. No, mnie się bardzo podoba ten utwór, niezwykle energetyczny, zachęcający do tego, o czym traktuje. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech śpiewa z nami cały świat. W Polsce oczywiście ten okres śpiewania kolęd tradycyjnie rozciągamy do 2 lutego, ale przecież od jutra już liturgicznie mamy okres zwykły. A zatem zespół Haire to bardzo też piękna i odpowiednia nazwa, pewnie wielu z Państwa się orientuje, Haire po grecku. Bądź pozdrowiona, co tak ładnie się w staropolszczyźnie przekłada, zdrowaś bądź, Mario, Panno nad Pannami, Haire Maria. To jest oryginalny fragment Ewangelii po grecku, kiedy anioł powitał Matkę Bożą. Choć oczywiście mówił do niej zapewne w języku aramejskim. A zatem, niech kolęduje z nami cały świat. No to oczywiście po polsku. A teraz będzie Wenezuela. Ha, tam się zupełnie śnieżnie świąt nie spędza. Nació el Redentor. No cóż, no, narodziny Odkupiciela. Wenezuela. Kolenda wenezuelska, oczywiście po hiszpańsku, Nació el Redentor, znaczy powiedziałem oczywiście, no, oficjalnym językiem jest język hiszpański. Wenezuelę zamieszkuje przecież także wiele plemion indiańskich, metyskich i tak dalej, mówiących swoimi językami, ale akurat na tej płycie zatytułowanej Z kolędą przez świat mamy właśnie taką. Ponieważ to tak energetycznie i ładnie brzmi, jeszcze raz chciałbym, żebyśmy tę Wenezuelę odwiedzili. Luz de las Naciones, Luz de las Naciones, to chyba tak by trzeba było powiedzieć bardziej, światło narodów, oczywiście nowonarodzony Zbawiciel, a więc Wenezuela po raz drugi. Salvación. su salvación. Luz de las Naciones, Światło Narodów, kolęda wenezuelska raz jeszcze. Przemieszczamy się teraz na inny kontynent, bardzo daleki, największy, do największego kraju. Jakakolwiek statystyka nam tego nie okłamie. Rzeczywiście tak jest, po prostu Rosja jest największym krajem, jeśli chodzi o powierzchnię. Serca też mają tam gorące. Jest także wielu, nie tylko prawosławnych, świętujących Boże Narodzenie. Serdeczne życzenia dla wszystkich braci prawosławnych, jeśli ktoś nas słucha, bo właśnie teraz to Boże Narodzenie się będzie jutro działo przy wigilijnych stołach i tak dalej. A zatem z Rosji kolęda. Posłuchajmy. Przychodzimy do Werterku, ściąg kolędowaty. Razem budem dla Jezusa, radzie są śpiewady. Razem śpiewajmy i z nim radzimy. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Przychodzimy do Werterku, ściąg dary przynesty. Ściąg Jezus do słowa Batka, niech nas wszystkich przywesty. Gloria, gloria, po kolędzie, a raczej można powiedzieć bardziej prawidłowo piosence takiej świątecznej z Rosji, wędrujemy sobie do Pakistanu. No, to już mamy bliżej tego dawnego wschodu, o którym mówimy, bo to już do Iranu rzut baretem, można powiedzieć, był. A zatem Pakistan, ale proszę Państwa, tytuł nam nie będzie żadnej pakistańskiej mowy sugerował. Zacna, szlachetna łacina, ale w takim wschodnim wydaniu zaśpiewana. Venite adoremus, przybywajcie, oddawać cześć, a właściwie oddawajmy cześć. Pakistan. Hey, sorry, buddy. Ze śnieżnego i często mroźnego górskiego Pakistanu na koniec tego krótkiego przeglądu kolęd świata przeniesiemy się do gorącego Zairu. To jest serce dżungli, może państwo pamiętają, wybitna, wielka, choć krótka literacka rzecz. Nazywa się Jądro Ciemności Josepha Conrada, naszego rodaka. Serdecznie państwu polecam tę książkę, choć to nie jest książka odpowiednia na nastrój świąteczny, ale mnie się kojarzy z tym Zairem, z dżunglą Konga, a zatem z tegoż Zairu, no oczywiście jak Zair, no to gdzie, jak żeby inaczej, no po francusku, prawda? Noel, Noel, a więc Boże Narodzenie, Boże Narodzenie. Oh, kolęda zairska. Bardzo nam się tak zrobiło miejscowo, prawda, afrykańsko. Na tym na razie kończymy ten przegląd kolęd świata, ale ja nie mogę się z Państwem rozstać bez zagrania fragmentów z płyty, do której wracam każdej zimy, no mimo że niespecjalnie obecnie śnieżnej, ale śnieżna zima jest na okładce i w tytule. If on a winter's night, jeśli pewnej zimowej nocy, Sting, bardzo śnieżna, biała, zimowa, piękna płyta, którą także serdecznie Państwu polecam. Wracam szczególnie do utworu, który teraz Państwu chcę zaprezentować. On ma taki tytuł niesugerujący może tej wspaniałej zawartości, bardzo odpowiedniej na dzisiejsze święto. Tym bardziej, że to jest i aranżacja, i tekst takich pieśni no, staroangielskich, albo nawet bym powiedział szkockich. Loho Roses Blooming. Spójrz, jak, jakby to przełożyć, spójrz, jak rozkwita róża. Ale jaka róża? Posłuchajcie Państwo. Sting. Came a ferret bright amid the